چمنِ طیبہ میں سنبل جو سوارِ یسوع حورِ بڑے کر شکنِ ناز پیوارِ یسوع حورِ بڑے کر شکنِ ناز پیوارِ یسوع ہم سے سایہ اپنے گن کو تیرے پیارے کے پیارے یسوع سایہ اپنے گن ہو تیرے پیارے کے پیارے یسوع چمنِ طیبہ میں سنبل جو سوارِ یسوع سوکھے دانوں پہ غم دے بھی کرم ہو جائے سوکھے تمہارے یسوع چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے یسوع چمنِ طیبہ میں سنبل جو سوارِ یسوع سجدائے شکر کے کرتے گے اشارے یسوع سجدائے شکر کے کرتے گے اشارے یسوع چمنِ سنبل جو سوارِ یسوع بینی خوشی بو سے مہک جاتی ہے گلی یا اللہ بینی خوشی بو سے مہک جاتی ہے کیسے پھولوں میں بسا ہے گے تمہارے یسوع کیسے پھولوں میں بسا ہے گے تمہارے یسوع چمنِ سنبل جو سوارِ یسوع چاکوں پہ کوچی سے دل جائیں پیارے گیسو پیوارے گیسو